نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة غاشية، ترتیب کے اعتبار سے 88 یعنی 88 نمبر کی صورت ہے، مکی صورت ہے، ایک رکوع اور 26 26 آیات ہیں، 93 یعنی 93 کلمات ہیں اور 384 384 حروف ہیں. مکی صورتوں میں اس کا نمبر 68 ہے 68، اور صورت کا نام پہلی ہی آیت میں سے ہے الغاشیہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس پوری سورت کے اندر بڑے خوبصورت طریقے سے قیامت کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اعمال کی مختلف قسموں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد کائنات کے اوپر تدبر ہے. تو ہم سورت کے ساتھ ساتھ چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ كيسا هوگا وہ دن؟ وجوه يومئذ خاشية، اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے. کون سے لوگ ہوں گے وہ؟ عاملة ناصبة، سخت محنت کرنے والے، تھکے ماندے ہوں گے. ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تسلا نارا حامية، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقى من عين آنية، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو پانی دیا جائے گا. ليس لهم طعام الا من ضريع، اور خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا. کیسا ہے وہ کھانا؟ لا يسمن ولا يغني من جوع، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا. کیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد جہنم میں جانے والوں کے حالات کو کھول کے رکھ دیا. سورت کا آغاز ہی دیکھئے کتنا سٹرونگ ہے حل عطا کا. مجھے اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے لوگ ایک دوسرے کو خبریں سناتے ہیں. کیا تم نے سنا؟ کبھی آپ کوئی کسی کو خبر دیں، مثال ہے کہ کہیں زلزلہ آئے اور کسی کو بتانا ہو تو کہتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے وہاں کیا ہوا، زلزلہ آیا، بہت شدید تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے شعور کو بیدار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کس مستی میں ہو، کس ہوش میں ہو، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے غاشیہ، یہ غاشی کی تثنیہ ہے، مؤنث ہے، چھا جانے والا. اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں غشی کے دورے، یہ اسی سے ہے، یعنی وہ چھانے والی قیامت ہے. اور قیامت کو یہاں چھانے والی کیوں کہا گیا؟ کہ یہ لوگوں کے حواس پہ چھا جائے گی. یہ وہ حالت ہوگی کہ جب لوگوں کو ارد گرد کی خبر بھی نہیں ہوگی. اور آپ اس وقت سوچئے ذرا کسی ایسے شخص کو کہ جو بے ہوش ہو، موت کی ڈبکیوں میں یا بے ہوشی کے اندر ادھر ادھر ہو رہا ہے، اور ایسی ہی حالت قیامت کی ہوگی، بالکل اس کو ہوش نہیں ہوگی. ہر راستے میں آنے والی چیز کو وہ ختم کر دے گی اور ہوش اور حواس کو گم کر دے گی. وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن چھکے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. خاشیہ خاشین عین سے ہے، اور خشا کہتے ہیں ایسا ڈر جس کا اثر چہرے پہ دکھے. کبھی کسی کا خوف آپ نے دیکھا ہو تو چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے، زردی چھا جاتی ہے، کبھی پیل ہونے کا تصور آتا ہے. مراد یہ کہ پست اور ذلیل ہوں گے. قیامت کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ اس کا اثر چہروں پہ آ جائے گا، اور قیامت کا یہ جھٹکا لوگوں کو دو گروہوں میں بانٹ دے گا. ایک کون سا گروہ ہوگا؟ کہ جن کے چہرے خوف زدہ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، یہ عمل کر کے آنے والے لوگ ہیں. عاملہ کا لفظ عین میم لام سے، اور عامل عربی میں مزدور کو کہتے ہیں، لیبر کو، اور عاملہ اسی سے مؤنث، یعنی یہ کوئی سوئے ہوئے لوگ نہیں تھے، بے عمل لوگ نہیں تھے، کام کر کے آئے تھے، لیکن کیسے کام؟ ناصبہ، نصب سے، محنت کو کہتے ہیں، تھکن، ٹائرڈ فیسز۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کچھ کام کرنے میں گزاری، لیکن آج ان کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کون ہوں گے یہ؟ اس کے بارے میں دو مختلف تفاسیر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو اس سے یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے گلوں میں توک اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، یعنی چینڈ ہوں گے ایسے لوگ۔ اس حال میں کبھی انہیں کسی بلندی پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور کبھی اترنے کا، اور اسی محنت اور مشقت کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا گیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں محنت اور ریاضت کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کے نیک اعمال کسی شرک کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، یا عقیدے کی خرابی کی وجہ سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، اور اس کی دلیل ایک واقعے سے بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک گرجے کے پاس سے گزرے، یعنی چرچ کے پاس سے، تو دیکھا کہ جو اندر پریس تھا وہ بڑے تپاک کے ساتھ اپنے مذہب کے اور اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر رہا تھا، اور جو لوگ قریب سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں میں جو عبادت گزار ہیں وہ عبادت کے نام پہ بہت مشقت سہتے ہیں، خاص طور پہ رہبانیت میں۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنا اپنے آپ کو تکلیف دے کے یہ لوگ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ باندھ لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو انتہائی تکلیف محسوس ہوئی اور دل میں یہ سوال اٹھا کہ کیا بنے گا ان کی باتوں کا، چلیں باطل عقیدے پہ ہوں گے، غلط ہوں گے، لیکن کام تو کر رہے ہیں، تو کل ان کے ان کاموں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیا کہ اللہ کے نبی ان کی باتوں کا کیا ہوگا کہ جو شرک کے ساتھ ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر یہی آیت پڑھی تھی کہ عاملت ناصبہ، ان کے وہ کام ہیں کہ جس پہ ان کو محنت نہیں ملے گی، تھکے ماندے ہوں گے۔ سوچیے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو موج مستی کی زندگی بسر کرتا ہے، ہر وقت فن، شراب اور جو اس کا دل چاہے، کفر کے ساتھ اگر یہ کام کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، مر گیا تو اس کا سزا بھگت لے گا، لیکن وہ لوگ تو زیادہ قابل رحم لوگ ہیں کہ جو دنیا میں برے عقائد رکھنے کے باوجود نیکیاں کرتے ہیں۔ کل ان کو جب پتہ چلے گا کہ ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوئی تو اس بات کو سن کر ان کے چہروں پہ تھکن آنے لگے گی۔ دنیا میں بھی جب انسان کو اس کی محنت کا پھل مل جاتا ہے نا تو ساری تھکن اتر جاتی ہے، چاہے آپ سارا دن کھڑے ہو کے کھانا ہی کیوں نہ پکاتے رہیں، جب مہمان آ کے کھا جائیں سب ٹھیک ہو تو آپ کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش میں ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ڈیلیوری کا پین شاید اس سے زیادہ شدید پین کوئی اور ہوگا نہیں عورت کے لیے، لیکن جو ہی ماں بچے کو دیکھتی ہے اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ عبادت کی تھکن جو ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو جنت کے اندر محسوس کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتا ہے، لیکن قابل رحم ہیں وہ لوگ کہ جو عقائد کی خرابی کی وجہ سے غلط طریقے سے کام کرتے رہے، اور بدقسمت ہے وہ لوگ جو علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط ہی کام کرتے رہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ میں بھی ایسے لوگوں کی کثرت ہے۔ علم کے ساتھ ہمارا وہ شغف نہیں ہے، علم کے ساتھ ہماری وہ قربت نہیں ہے جو اعمال کے ساتھ ہے۔ بڑے بڑے فضائل سن سن کے اعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ پڑھ لو تو اتنا اجر، یہ رات آ گئی تو اتنے نفل پڑھ لو، یہ مہینہ آیا تو یہ کرا لو، یہ موسم آیا تو یہ پکا کے کھلا دو، اور سمجھتے ہیں کہ بڑے کام کیے۔ اللہ کر لے قبول، ہم کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے والے، نہ ہمیں حق ہے نہ اس کی ضرورت ہے، لیکن کوئی کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ قرآن اور سنت کے آئینے سے دیکھ لیجئے کہ کیا یہ میرے کام وہ تو نہیں ہوں گے جو عاملت ناصبہ میں چلے جائیں گے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں عقیدہ خراب ہے، اللہ کے ساتھ غیر کو بٹھائے ہوئے ہے، انسانوں کی تعظیم ہے یا کسی اور بت کے آگے بیٹھا ہے، اسی طرح ساری بدعت اس میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے تھے تو اس سے پہلے کچھ الفاظ بولا کرتے تھے جس کے اندر مختلف تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کچھ لفظ آیا کرتے تھے، اور وہ کیا تھے؟ ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہر نیا کام یعنی دین میں ہر نیا کام محدث ہے، محدث نئی چیز کو کہتے ہیں، اور ہر محدث بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے کے جانے والی ہے. تو بہت زیادہ نیکیاں کرنا مراد نہیں ہے، وہ نیکیاں انسان کرے جو قابل قبول ہو. اسلام کوانٹیٹی کانشیس نہیں ہے، کوالٹی کانشیس ہے. تھوڑا کریں وہ کریں جس کی دلیل موجود ہے. پھر اسی طرح عاملت الناصبات کے لفظ کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہیں جن کو تھکن کے سوا کچھ نہیں ملتا. یعنی ساری رات تہجد بھی پڑھتے رہے لیکن کچھ فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ تھک گئے، اور سارا دن بھوکے پیاسے رہے لیکن ثواب نہیں ملا، صرف بھوک ملی. یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے یہ دونوں عمل یا تو ریاکاری کے لیے تھے، یہ دکھاوے کے لیے تھے، یا سنت کے مطابق نہیں تھے. تو عاملت ناصبہ سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پریشرائز نہیں کر سکتا کہ اللہ اتنی نیکیاں لے کے آیا ہوں. لاکھوں بار پڑھا تھا ایک لفظ، ہزاروں بار پڑھا تھا قرآن، پڑھتے رہیے، آپ کی خوشی آپ پڑھ لیں، لیکن کل وہاں وہی قبول ہوگا جس کے اوپر قرآن اور سنت کی مہر ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ہم دین کے سیکھنے اور سکھانے کی کر رہے ہیں، ان کو عاملت ناصبہ بننے سے بچا لے. اس کو پڑھتے ہی میرے ذہن میں مزدور کا بھی چہرہ آیا ہے. آپ نے کبھی کسی مزدور کو دیکھا ہو صبح اٹھ کے گھر سے نکلتا ہے، سارا دن سڑک کوٹنا، دھوپ میں، مٹی میں، پسینے کے ساتھ رہنا، بیچ میں لنچ بریک ہوئی تو پوٹلی میں سے ایک روٹی جس کے اوپر اچار رکھا ہوا نکال کے سوکھی روٹی کو حلق سے اتارنا، کٹورے میں رکھا ہوا گرم مٹی سے ملا ہوا پانی پینا. ایسا شخص جب شام کو کوئی مزدوری لے لیتا ہے تو اس کو خوشی ہو جاتی ہے، لیکن اگر شام کو کوئی اس کو کہتے کہ مجھے تمہارا کام ہی پسند نہیں آیا، تم نے صحیح کیا ہی نہیں، جاؤ اب تو شکر کرو کہ تم سے نہ لے لوں، بھاگ جو کوئی پیسہ نہیں، اس کے چہرے پہ جو محرومی ہوگی، اور اس کے گھر والے جو اس انتظار میں کہ جو باپ تنہا لے کر آئے گا اس سے آٹا خرید کے کچھ روٹی پکے گی، اس محرومی کو محسوس کریں. کل اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم نے جو کام کیے ہیں مجھے پسند ہی نہیں آئے، تم نے وہ کیے ہی نہیں جو میں نے کہے تھے، چلے جاؤ، تو اس وقت کیا حسرت ہوگی. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث کا مفہوم بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ صحابہ کرام سے کہا کہ مفلس کون ہے؟ مل مفلس، مفلس کہتے ہیں پور کو، بہت غریب، نیڈی. صحابہ کرام نے کہا کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ان مفلس من امتی، بے شک میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا. آپ امیجن کریں سنتے ہوئے، نماز، روزے، حج، بہت کچھ لے کے آئے گا، اور اس کے پاس سمجھے کہ نیکیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اب بس دیکھنا پتہ نہیں جنت کا کون سا درجہ ملے گا. لیکن اتنے میں ایک شخص اس کے پاس آئے گا جس کو اس شخص نے گالی دی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے مقدمہ دائر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، مجھے بدلہ دلوائیے. اب بدلے وہاں کہاں ہیں؟ دنیا میں تو برابری پہ چل جاتے، وہاں بدلے نہیں، وہاں ایک ہی کرنسی ہے. ڈے آف ججمنٹ کی کرنسی صرف ڈیڈز ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فرشتو، اس شخص کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس شخص کو دے دو جس کو اس نے گالی دی تھی. وہ شخص یہ سن کے خوش ہو جائے گا، کیونکہ اس دن یہ سارے مقدمے اس لیے ہوں گے کہ ذرا دوسروں سے بھی نیکیاں لے آئیں تاکہ کچھ نجات کے راستے بنے. وہ چلا جائے گا، اس کی نیکیاں کم ہوئیں. اس کے بعد ایک اور شخص آ جائے گا جس کس نے غیبت کی ہوگی. اس طرح لوگ آتے ہی جائیں گے، آتے ہی جائیں گے، کسی کو تانا دیا، کسی کی غیبت کی، کسی کا حق مارا، اور ہوتے ہوتے اس کی نیکیوں کا ڈھیر سارا دوسروں کے ہاتھ چلا جائے گا. اور لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں کیونکہ زبان کا استعمال جو بے لگام کرتا تھا اور حقوق العباد اور معاملات میں سنسیئر نہیں تھا، حتیٰ کہ لوگ آ رہے ہیں اور نیکیاں ختم ہو گئیں، تو کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا اب آنے والوں کے گناہ اس شخص پہ ڈال دو. اور اب لوگ اپنے گناہوں کے پوٹلے اس پہ ڈالتے جا رہے ہیں थोड़ी देर पहले जहाँ नेकियों का ढेर था वहाँ अब गुनाहों का ढेर बना है। फरमाया ये है मेरी उम्मत का मुफलिस, अल्लाह ताला हमें इस मुफलिसी से बचा के रखे। तस्ला नारन हामिया, दाखिल किया जाएगा आग में, हामिया जो दहकती हुई होगी। हम अरबी में बुखार को कहते हैं, हीट टेम्परेचर को। ये जो लफ्ज़ है ना हामी, उर्दू में हम कहते हैं आपका हामी हो, नासिर फलां हो, वो भी इसी से, हिमायत करने वाला। मुहामी अरबी में वकील को कहते हैं, लॉयर को। झोंके जाने के मानों में ऐसे है कि जैसे इनको जहन्नुम में गिराया जाएगा। और वहां क्या होगा, तुस्का मिनई निनानिया, खौलते हुए पानी के चश्मे होंगे। तुस्का पीना नहीं चाहेगा लेकिन पिलाया जाएगा, सका से साकी। आइन चश्मे को कहते हैं, आंख को भी आइन कहते हैं, दोनों का कॉमन थिंग किया दोनों की। आइन उस सोर्स ऑफ वाटर को कहते हैं जहाँ से वो निकल रहा है वो ना पता चले। यानी आप देखें चलते चलते आप पहाड़ के अंदर से देखते हैं पानी निकल रहा है, ये कहाँ से आ गया, चश्मे में से निकल आया। इसी तरह आप अच्छे खासे बैठे हुए और एकदम टप टप आपकी आंखों से आंसू गिर गए, कभी किसी को पता ही नहीं चला ये आंसू आते कहाँ से है। तो वो जगह जिसका सोर्स ना दिखे उसको आइन कहते हैं। तो वहाँ कौन से चश्मे होंगे, आनिया खौलते हुए पानी के, इना से है, हमजा नून या खौलता हुआ पानी कहते हैं, यानी बॉइलिंग वाटर के चश्मे होंगे। लैसा लहुम ताम इल्ला मिन दरी, इसके सिवा और कोई खाना नहीं होगा मगर जरी। जरी का लफ्ज जो है इसकी तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ये अहले दोजख की खुराक होगा। थोर का दरख्त, आपने दुनिया में शायद कैक्टस देखा होगा, कांटे भी होते हैं उसके साथ, मोटे मोटे पत्ते भी होते हैं। तो जरी एक कांटों वाली घास होती है, इसका जायका इंतहाई तल्ख और बूदार होता है, स्मेल बैड होती है, सूख जाए तो जहर बन जाते हैं। अरबी जुबान में इसको शिबरक भी कहते हैं, शिबरक। तो अहले दोजख को यही दिया जाएगा। यहाँ थोर का तस्करा है, बाज़ जगह गिसलीन का लफ्ज आता है, गिसलीन जहन्नमियों के जख्मों से निकलने वाली धोबन होगी, पस और ब्लड। गिसलीन बहुत ठंडी होगी और जरी जो है ये गर्म होगा। इसी तरह बाज़ जगह आता है, आप सोचिए दुनिया में तो कोल्ड ड्रिंक्स के आदि थे, हॉट बर्गर के आदि थे, पसंद थे हमें चलते फिरते खाने वाले खाने, लेकिन वहाँ क्या खाना पड़ा, सूखी घास। और इतनी भूख लगेगी कि हदीस में आता है कि जहन्नुम का आधा अजाब जो है वो भूख का होगा। भूख की वजह से जब उनको ये थोर वाला कांट वाला खाना दिया जाएगा तो खा लेंगे, जिसकी वजह से उनके होंठ ऊँटों के होंठ की तरह लटक लटक जाएंगे। कभी आप गलती से कोई पॉइजनस चीज़ खा लें तो होंठ जल जाते हैं, हाथों के अंदर कोई चीज़ ऐसी आप छू लें तो हाथ जलने लगते हैं। तो जहन्नमियों के साथ ये मामला होगा। और इस खाने का असर क्या होगा, ला युस्मिनु वला युग्नी मिन जू, ना तो वो उनको मोटा करेगा। सीन मीम नून समन मोटापे को कहते हैं। दुनिया का खाना तो जिस्म को मोटा करता है ना, यानी मोटापे से मुराद अब यहाँ फैट नहीं है, मुरादे की एनर्जी नहीं देगा और ना भूख से किफ़ायत होगी, ना उससे पेट में मोटापा आएगा, ना जिस्म में कुछ मिलेगा और ना ही उसकी वजह से इंसान की भूख मिटेगी। और अल्लाह माफ़ करे कि जहन्नमी इस तरह तौनस के मारे हुए ऊँट की तरह पानी पिएंगे। एक बीमारी होती है जो ऊँटों को होती है कि वो पानी पीता ही जाता है, पीता जाता है और उसकी प्यास नहीं मिटती, हद आखिर फिर उसका पेट फट जाता है। तो जहन्नमियों को इस किस्म की भूख और प्यास लगेगी कि जिसकी वजह से वो अपने आप को वहाँ बहुत तकलीफ़ में महसूस करेगा। अब यहाँ ऐसे लोगों का तذکرہ किया, दिल डर गए, खौफ आया, अपने आमाल पे नज़र पड़ी, दुआ की, तौबा की, तो अल्लाह ताला ने फौरन खुशखबरी की आयतें दी कि एक दूसरा गिरोह भी होगा उस दिन। वजूह हुई यौम इज़िन नाइमा, कुछ चेहरे उस दिन हशाश बशाश होंगे, नेमतों वाले होंगे। नाइम से नाइमा नेमत, उनके चेहरों से इनामात दिख रहे होंगे। कैसे हैं ये लोग, लिसा यहा रौदिया, अपनी कोशिशों पे राजी होंगे। पीछे क्या था, आमिलतुन नासिबा, जो मेहनत की वो भी ज़ाया हो गई। और यहाँ क्या है कि जो टूटी फूटी छोटी छोटी कोशिशें करके आए थे अल्लाह ताला उन सब से राजी होगा, इनको भी राजी कर देगा। दुनिया में मुश्किलात सही, दीन सीखने के लिए, अल्लाह के रास्ते में इबादत के लिए, नमाज रोज़े के लिए, حقوق العباد کے لیے اللہ ان سب کو راضی کر دے گا، اپنی کارکردگیوں پہ خوش ہوں گے۔ اصل تو یہ بات ہے نا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کو اللہ قبول کر لے اور اس سے راضی ہو جائے۔ کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے۔ بلندی کی طرف اشارہ ہے، علوف سے مراد کہہ کہ بہت ان کا سٹیٹس ہائے ہو جائے گا۔ دنیا میں بعض دفعہ اسلام کے لیے انسان کو اپنا سٹیٹس ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، اس کو ایک خاص گیٹ اپ جو اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ یہ سوچ کے کر لیتا ہے کہ کیا ہوا، 4 دن کی بات ہے، اللہ کی بات مانوں گی اور لوگوں نے مجھے کیا دینا ہے؟ آج تک تو کسی نے مجھے کوئی مس ورلڈ کا ایوارڈ دیا نہیں، آج تک تو کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، تو چلو اللہ کے لیے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے لے جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو لے جائیں گے۔ اور جنتیں کتنی ہیں؟ 100 کے قریب جنتیں ہیں، جنت کے مختلف درجے ہیں، اور نیچے والے اوپر والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ اللہ کو پتہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 100 جنتوں میں سے سب سے نیچے درجے کی جو جنت ہے نا، اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی، سلور کی۔ سوچیں ذرا، آپ امیجن کریں، آپ کی کوچز، آپ کے کشنز، آپ کے پلنگ، ایوری تھنگ سلور۔ یہ وہ سلور نہیں جو دنیا میں پینٹ کر لیتے ہیں سلور، ریئل چاندی کے، آپ کے کنگن، آپ کے کپڑے، ایوری تھنگ سلور۔ ایک اور اس سے اوپر کی جنت یہ موتی کی ہوگی، پرل کی۔ پسند ہے آپ کو پرلس؟ ایک لڑی کتنے کی آتی ہے؟ انتہائی مہنگی ہوتی ہے۔ ایک تو قیمت زیادہ ہوتی ہے اس لیے بھی لوگ ایک ہی لڑی پہنتے ہیں، اور دوسری ہے کہ 2-3 پہنے تو لوگ کہیں گے ہے ہی آرٹیفیشل، اتنی زیادہ جو پہن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جنت میں ان پرلس کے گھر ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کا جو گھر ہوگا نا، وہ ایک پورے پرل کے اندر ہوگا، نو جوائنٹ۔ یعنی آپ گھر بناتے ہیں، دیواریں کتنے جوڑ توڑ ہوتے ہیں، آپ کمروں کے اگر یہ چیزیں ہٹا کے دیکھیں تو اندر لکڑیوں کے ٹکڑے جوڑے ہوئے ہیں، اور جنت میں ایک پرل کے اندر گھر ہوگا پورا، ہر چیز پرل کی، اور ایک جنت سونے کی ہوگی، ایوری تھنگ گولڈ کی، گولڈن میچنگ کی۔ اور باقی 97 یعنی 97 درجے، کہا کہ دنیا میں اس کی کوئی ریزمبلنگ چیز ہی نہیں جس سے اس کی مثال دی جائے، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے وہ کیا ہوگا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا۔ نہیں لینے کو دل چاہتا؟ ہم دنیا کی جنتوں میں کھو گئے، مٹی چونے کے گھر کو ہم نے جنت کا گھر بنا لیا۔ اللہ راضی ہے تو ہو، اللہ ناراض ہے تو ہو، ہم تو بس اپنے ڈھب سے رہیں گے اور اپنے ڈھب سے لیں گے اور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں جنت کے گھر چاہیے، آؤ وہ کتنے پیارے ہوں گے۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں لغو باتیں۔ دنیا میں انسان کہیں بھی چلا جائے نا، کتنا ہی خوبصورت گھر کیوں نہ بنا لے، لیکن لغو بیکار باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ کہیں سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگ جائیں گی، کوئی باہر گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے، کوئی بولنے لگ گیا، کسی کو گالیاں دینے کی عادت ہے، کسی کو تانے دینے کی عادت ہے۔ کہا جنت کا حسن کیا ہے کہ وہاں جو لوگ جائیں گے وہ لغو سے دور ہوں گے، اور لغو کیا ہوتا ہے؟ بیکار بے مقصد چیزیں، بالکل جیسے وہ چڑیاں چوں چوں کرتی ہیں نا، اسی کو لغو کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ لغت بھی ہے، ڈکشنری کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ سب کچھ بھانت بھانت کی بولیاں بولنا۔ یعنی دنیا میں آپ کسی سے نہ بھی الجھے نا، آپ کسی کو دکھائیں نا، لیکن لوگ آپ سے الجھ جاتے ہیں، لوگ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کتنے کول مائنڈڈ کیوں نہ ہو، لوگ ضرور ہی آپ کا دل جلانے لگیں گے۔ آپ کہتے ہیں میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اپنی جان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے مال سے، لوگ پھر بھی آپ سے آ کے ٹکراتے ہیں۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں روڈ پہ، پیچھے سے کوئی آ کے گاڑی کو ٹکرا دیتا ہے، اب کیا کریں گے، کہاں بچیں گے؟ اس دنیا میں نہیں بچ سکتے، لیکن کا غم نہ کرو، ایک اتنی پیاری جگہ آنے والی ہے کہ جہاں کوئی شور نہیں ہوگا۔ اور لا یسمعون فیہا لاغیہ، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، وہاں جاری چشمے ہوں گے، رننگ واٹر کی طرف اشارہ ہے۔ پیچھے سے ٹیلی کرتے جائیں، وہاں کون سے چشمے تھے کھولتے ہوئے، عین نانیہ، یہاں کون سے، عین جاریہ۔ عین یعنی کئی چشمے، یہ اسم جنس ہے، یعنی ایک سے زیادہ چشمے ہوں گے، رننگ واٹر ہوگا۔ जारी से, फीहा सुरुरुम मरफूआ, और उसके अंदर ऊंचे रखे हुए तख्त होंगे। सुरूर का लफ्ज सरीरा से है, सरीर कहते हैं चारपाई को। कौन सी चारपाई? वो जो चुभने वाली होती है गांव में? नहीं, छप्पर खट को कहते हैं। आपने कभी ऐसा पलंग देखा है जिसके इर्द गिर्द कर्टन्स लगे होते हैं? कभी फिल्मों ड्रामों में देखा होगा, या नानी दादी के वक्त का कोई ऐसा पलंग कि उसके इर्द गिर्द झालर लटक रही है, कोई जाली लटक रही है। दुल्हन की मसहरी को सरीर कहते हैं। जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ ये लफ्ज रखा कि तुम वहाँ पलंगों पे बैठोगे। अब मेरे और आप जैसों को क्या कदर हुई, हम तो रोज बैठते हैं, हमारे तो इतने नरम गद्दे हैं। लेकिन सोचिए उनके दिलों पे क्या गुजरता था जो जमीन पे रहते थे। मक्का वाले खानाबदोश लोग थे, उनके पास चारपाइयाँ नहीं थी। उनके घरों में कितना भी कुछ हो, लेकिन फर्नीचर नाम की चीज भी नहीं होती। उनको कहा जा रहा है कि तुम्हें बहुत दिन तक जमीन पे नहीं सोना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें ऊपर भी लेटना पड़ेगा। एक मौके पे अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो अल्लाह के नबी सल्लम के हुजरे में दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी लेटे हुए थे, इस तरह के आपके बदन पे कमीज नहीं थी। हज़रत उमर को देखा तो फ़ौरन उठ के बैठ गए, तो देखा कि आपकी कमर के ऊपर वो चटाई और वो जो खुरदरी चादर थी, नीचे उसके निशान पड़ गए। हज़रत उमर के दिल में हूक उठी, कहा अल्लाह के नबी, कैसरो किसरा के लिए तो इतने नरम गद्दे हैं, और आप जो सारी दुनिया से अफजल हैं, आप इस तरह के बिस्तर पे सोते हैं? आप हुक्म दें, हम आपके लिए नरम गद्दे बिछा दें। यानी वहां भी, उस दौर में भी रईसों और बादशाहों के पास होते थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर, क्या तुम अभी भी शक में हो? यानी अभी तुम्हारे दिल का ये कुलक खत्म नहीं हुआ कि मैं सच्चा नबी हूं और ऐसा हूं? नहीं। कहा, नहीं अल्लाह के नबी, हमारा दिल चाहता है कि आप आराम से रहें। तो कहा कि मेरे लिए दुनिया में यही ठीक है, जन्नत में, आखिरत में ये चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि जब गद्दे बड़े नरम हो जाते हैं ना, तो नमाजें कज़ा होने लगती हैं, फिर फजर तो वक्त पे पढ़ी ही नहीं जाती, इल्ला माशाल्लाह। हाँ, जो नरम गद्दों पे भी सो के इंशाल्लाह फजर के लिए उठेगा, फिर अल्लाह ताला के हाँ उसकी कदर भी ज़्यादा है। फिर उसके नरम गद्दे उसको कुछ नहीं कहेंगे, और दो चार डाल ले जितने मर्जी, लेकिन दुआ करें कि वहाँ भी मिल जाए। क्योंकि जब हम दुनिया में कंफर्ट के आदी हो जाते हैं ना, लग्जरियस लाइफ गुजारने लगते हैं, तो फिर हम इसके बगैर रह नहीं सकते। तो कहा, फी हा सुरुरुम मरफूआ, ऊंचे होंगे, वह अकवाबु मौदूआ, और सागर करीने से रखे हुए। अकवाब कूप की जमा, वो प्याला जिसमें शराब पी जाती है ना, उसको कूप कहते हैं। और मौदूआ का लफ्ज वजा से है, हम कहते हैं ना चीजों को वजा कता वाले लोग उर्दू में बोलते हैं, रखना, सलीके से रखना। बाज लोग बर्तन लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं जैसे जान छुड़ाई है, और बाज बड़े सलीके से लगाते हैं। जन्नत के अंदर सिर्फ नेमतें ही नहीं होंगी, बल्कि नेमतों को सलीके से पेश किया जाएगा, इतने तरीके से रखा जाएगा कि लोग उनको देखें तो उनकी आंखें खुश हो जाएं, उनको अच्छा लगेगा। तसव्वुर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कोई शाही बैठक का तसव्वुर आ रहा है। वह नमारिकु मसफूफा, और गौ तकिए कितारों में रखे हुए। नमारिक का जो लफ्ज है ना, ये तकिए के लिए आता है। कौन सा तकिया? छोटा, आज के दौर में आप इसको कुशन कह सकते हैं। एक वो तकिया जो सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक वो कुशन होता है जो आप बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ, फ्लोर कुशंस। तो यहाँ नमारिक वसायत के मानों में है, यानी तकिए, यानी ऐसे लग रहा है कि दीवार के साथ बड़े सलीके से सफ़ों के साथ है। हम कैसे रखते हैं गद्दे, हम कुशन कैसे रखते हैं? हाँ, कोई मेहमान आने वाला हो फिर तो बहुत अच्छी तरह रखते हैं, हाँ, आगे पीछे हमारे बिखरे होते हैं। वह जरा भी मबसूसा, अल्लाह अकबर, और महमली फर्श बिछे होंगे, यानी जमीन पर मोटे कालीन बिछे होंगे। जरा बिश का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ है, मसनदों को कहते हैं, कालीन और गद्दे को कहते हैं, और मबसूसा कहते हैं बिछा हुआ, बस्सा से फैली हुई चीजें, यानी जमीन पे बहुत खूबसूरत किस्म के, आरामदेह किस्म के कालीन होंगे। बस इसके बाद छोड़ दिया हमें, ऐसे लगा कि एकदम तसव्वुर अधूरा रख गया। कहा, आगे अब खुद ही सोच लो कि बाकी चीजें क्या होंगी। जन्नतियों का तذکرہ किया, और साथ ही अपनी कुछ मखलूकात की तरफ तवज्जो दिलाई। अफला यनजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या और नहीं उन्होंने देखा ऊंट की तरफ, वो किस तरह पैदा किए गए? क्या ऊंटों को नहीं देखते कैसे पैदा किए गए? और वह इलस समा कैफ रुफियत, اور آسمان کی طرف کیسے وہ بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیسے وہ نصب کیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئی. چار چیزوں کی طرف اشارہ ہے، اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین. یہ چاروں چیزیں اسلامی ہوں گی، اسی لیے ان کا تذکرہ آ گیا نا. چونکہ اونٹ کا تذکرہ قرآن میں آگے، اس لیے ہم کہیں گے اسلامی جانور ہے. تو یاد رکھیے ہر جانور ہی اسلامی جانور ہوتا ہے. آپ کے ہاتھی کا تذکرہ نہیں آیا، اچھا وہ غیر مسلم جانور ہوگا. ہر جانور جو ہے نا وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. اللہ نے یہاں ان چار چیزوں کی بات کی ہے جو اصل میں مکہ والوں کی کل کائنات تھی. خانہ بدوش لوگ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ان کے ارد گرد یہی چار چیزیں دکھتی تھیں. اونٹ حربوں کے کلچر میں بہت عام تھا، ان کی ڈکشنری پوری نہیں ہوتی جب تک اونٹ کے لفظ نہ آئے. آج بھی عربوں میں یہ بات ضرب المثل ہے، کسی لفظ کا تمہیں مطلب نہ پتا ہو نا تو اونٹ کی زندگی کے اندر سے اس چیز کو ڈھونڈو گے تمہیں مل جائے گا. جیسے لفظ عذاب عظیم ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، تو عظیم عظم سے اور عظم اونٹ کی ہڈی کو کہتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ ان پہ غور تو کرو، تدبر تو کرو، یہ ہیں کیا، کیسے اس کو بنایا. ابل اونٹ کو کہا یہاں، آسمان کی بلندی، پہاڑ، چلے ان کو تو کہا، کیا ہم نے بھی کبھی غور کیا، کبھی ہم نے بھی غور کی ان چیزوں پہ؟ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس نے اپنی ریئل آنکھوں سے اونٹ دیکھا بھی ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں. اور اسکرین پہ تو سب نے ہی دیکھا ہوگا نا. اب دیکھیے کہ جب بندہ فطرت کے قریب ہوتا ہے نا تو ان چیزوں کو فیل کرتا ہے. آپ کبھی اونٹ پہ بیٹھ کے دیکھیں، اس کی اسکن، اس کی کھال آپ کو بہت کچھ دکھائے گی. اتنا بڑا اونٹ ہے، کیسے اتنا بڑا اونٹ جو ہے وہ جھک جاتا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جملہ ہم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ کیا کبھی انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا، کیسے پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق کی طرف بات ہے. یعنی خاص طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کریشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کسی جگہ بچوں کو لے جائیں اور اس کی سواری کر کے دیکھیں کیا بندے کے اس وقت دل میں آتا ہے. تو اونٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک تو یہ ہے کہ اونٹ کے اندر موسم کی شدت کو برداشت کرنے کی بہت زیادہ ریزسٹنس ہوتی ہے. ڈیزرٹ کے اندر بہت سارے ایسے وقت آتے ہیں کہ جب پانی بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس طرح سے بنایا کئی کئی دن تک خوراک اور پانی کے بغیر زندہ رہتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ ہم کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں کھائے بغیر، پیئے بغیر. ہم تو ایک روزہ رکھ لیں تو ہم سارے گھر والوں کو مشکل میں ڈال دیں کہ میرا روزہ پیچھے ہو جاؤ. ہاں، پھر کئی کئی روز کا سفر اپنی پیٹھ پر سینکڑوں کلو گرام بوجھ لاد کر طے کرتا ہے. ہم کتنا بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنا پرس ہی اٹھا لیں تو بڑی بات ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سٹرکچر رکھا ہے. اونٹ کی پلکوں میں اس طریقے کا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ جو ہی سینڈ چلتی ہے یعنی ریت اڑتی ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. آٹومیٹک سسٹم ہے. اور پلکیں بند ہونے کے باوجود جس کی جو لیڈز ہوتی ہیں نا، یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، آنکھیں بند کر کے بھی یہ دیکھ سکتا ہے. ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی ٹیلی کریں تو ہم سے تو زیادہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے. اور چونکہ اس کی ضرورت تھی، مٹی اڑے کچھ بھی ہو تو یہ اس طرح رہتا ہے. اس طرح اس کی لمبی گردن پتوں کو خوراک بنانے کے لیے زمین سے 3 میٹر بلندی تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے. یعنی یہ ان جانوروں میں سے جو خود ہی بیچارہ اپنا کھانا پینا کر لیتا ہے، باقی جانوروں کو چرانا پڑتا ہے. بکری کو چرانے لے کے جاتے ہیں، گائے بھینس کے سامنے کاٹ کے چارہ بہت ہی اسپیشل قسم کی ٹرے یعنی کھرلی کے اندر ڈال کے پیش کرتے ہیں، لیکن اونٹ بیچارہ خود ہی اپنا کام کراتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی جو گردن رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کی ناک اور کان لمبے بالوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں جو اس جانور کو ریت اور مٹی سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کے پاؤں ایک گدی نما لچکدار پیڈ کی طرح سے ہوتے ہیں، اس کو چلنے کے قابل کرتے ہیں. یعنی جیسے سنو شوز ہوتے ہیں نا، اس طرح سے اس کے پاؤں جو ہیں وہ ریت میں بھی چل سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر کبھی کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں پہ کھرتری جگہ ہے یا اگر کوئی برفانی علاقہ ہے تو وہاں بھی یہ چل سکتے ہیں. اور اس کے ناخن کسی ٹکر کی صورت میں پاؤں کو نقصان سے بچاتے ہیں. اس کے گھٹنوں پر سخت کھال ہوتی ہے جو سینگ سے بھی زیادہ سخت اور موٹی ہوتی ہے. جب اونٹ تپتی ریت پر بیٹھنے کے لیے پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے تو سخت کھال والی یہ ساخت اونٹ کو شدید گرم ریت سے زخمی ہونے سے بچاتی ہے. इसकी कोहान यानी जो ऊपर हम्प होती है ये असल में चर्बी से बनती है। इस जानवर को खुराक की कमी के दौरान ग़िज़ा फराहम करती है और भूख से मर जाने से बचाती है। ये जानवर 3 हफ्तों तक पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। इस अरसे में इसका 33% यानी 33% वजन कम हो जाता है। ऐसे हालात अगर इंसान को दरपेश हों तो वह अपना 8% खो देता है और 36 यानी 36 घंटों के अंदर मर जाता है, क्योंकि इसके जिस्म का सारा पानी ख़त्म हो जाता है। यानी हम पानी के बगैर मैक्सिमम 36 आवर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऊँट जो है वो कई हफ्ते तक जिंदा रहता है। इसी तरह इसके जिस्म पर तपश से महफूज रहने वाली ऊन होती है जो इसको सख्त सर्दी और गर्मी से महफूज रखती है और जिस्म में पानी की कमी होने से भी बचाती है। इसी तरह सऊदी अरब और शुमाली अफ्रीका का ऊँट अपने जिस्म के टेम्परेचर को 41 डिग्री तक बढ़ाकर पसीने के अमल को पोस्टपोन करता है। इससे वो जिस्म में से पानी की कमी को दूर करता है। ऊँट अपनी घनी ऊन के जरिए एशिया में मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री प्लस तक और मौसम सर्मा में -50 तक बर्दाश्त कर लेता है। यानी अगर नॉर्वे में ऊँट को ले आए और सख्त सर्दी में इसको बाहर खड़ा कर दें -30 में तो ये मरेगा नहीं। इसको अल्लाह ने खुद ही ये सारी दी हुई है कुदरत। फिर कांटों पर भी गुजारा कर लेता है। हम करते हैं? हम तो चल भी नहीं सकते। फिर प्यास और भूख की इसकी क्या क्या कहानी है, यानी इसको पढ़ते जाएं तो वाकई लगता है कि अल्लाह की ज़ात ने जो इस पर गौर करने की दावत दी है वो उसमें हकीकत है कि हम गौर नहीं करते। अगर करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इसके 2 घुटने होते हैं, इतना लंबा है। अब अगर इसके ऊपर चढ़ना हो तो चढ़े कैसे कोई बंदा? तो अल्लाह ने बजाय इसके कि हम उछल उछल के चढ़ें, इसको 2 घुटने दे दिए। एक घुटना मोड़ता है तो थोड़ा सा झुक जाता है, बैठने वाला इस पर बैठता है तो खड़ा होता है। और अगर एक ही घुटना होता तो बाज़ दफ़ा चढ़ते हुए इतना ज़ोर का झटका लगता कि जो ऊपर बैठा हुआ शख्स है वो दूसरी तरफ गिर जाता। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए इतना कुछ रखा लेकिन इंसान के हाथ में इसको दे दिया कि अब तुम इससे फ़ायदा उठाओ। तो गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अकल झुकती जाएगी। और जिस सब ने ऊँट के ऊपर बात की, अब आगे अगर आसमान है तो इस पर आप एक्टिविटी ले सकते हैं। खुले आसमान पर जाके गौर करें, कम अज़ कम 5 मिनट आसमान को डिफरेंट एंगल से देखें, फिर उसको बाद में शेयर करें क्या फील किया आपने। नीले रंग का आसमानी कहीं से नहीं उधड़ा, कच्चा रंग होता है, कभी इस कच्चा नहीं हुआ, ये रंग फटा नहीं आज तक, ये छत गिरी नहीं। हमारी छतें चंद सौ साल के बाद गिर जाती हैं। फिर वैलल जिबाल ही कैफा नसीबत। मुझे तो लग रहा है नॉर्वे वालों को तो ये सारी चीज़ों पर गौर करना बहुत आसान है। पहाड़ों को बाहर देख लें, कैसे अल्लाह ताला ने सिपाहियों की तरह इस तरह हमारे सामने इनको खड़ा किया हुआ है। वह इलल अर्दी कैफा सोतेहत, ज़मीन की बात की कैसे बिछी हुई है, तुम्हारे आगे बिछी हुई है, तुम अल्लाह के आगे क्यों नहीं बिछते? इतनी बड़ी है लेकिन तुम इतने छोटे हो कि अकड़ते हो। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, बस नसीहत कीजिए, बस आप तो नसीहत ही करने वाले हैं। आपका काम तो बस नसीहत करना है, एडवाइस करना है। मान जाएंगे तो इनका फ़ायदा है, दिल झुक जाएंगे अल्लाह के आगे। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर मुहासिब नहीं हैं, यानी आप चौकीदार नहीं हैं, पहरा नहीं लगाएंगे कि ये यहाँ से उठ के कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। बस इनको इनके रब के साथ जोड़ दो और फिर ये खुद ही काम कर लेंगे। इससे पता चलता है कि दावत देने वाले का काम बात पहुँचा देना है, मनवाना नहीं। ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे आप किसी के पीछे नहीं चढ़ेंगे। हाँ मगर एक शऊर बेदार कर दें, और वो क्या कि इल्ला मन तवल्ला व कफर, मगर जिसने मुंह फेरा और कुफर किया। फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, पस अल्लाह इसको बहुत बड़ी सज़ा देगा। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। इन्न इलैना इयाबहुम, बिला शुबा इन्हें हमारी ही तरफ वापस आना है। सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम, फिर इनका हिसाब लेना हमारे ही जिम्मे है। किसी को क्या पड़ी है किसी के हिसाब लेने की, किसी की नीयत को टटोलने की? जब अल्लाह के पास जाना है वो खुद ही हिसाब ले लेगा, तो ज़रूरत है इस बात की कि इंसान खुद अपना हिसाब ले ले, गौर करे। यहाँ लफ्ज़ इयाब आया है, इसकी ज़िद ज़हाब होती है, जाना और आना। जैसे एक शख्स लाहौर से इस्लामाबाद जाए तो वो ज़हाब है, और जब वहाँ से वापस आता है तो इयाब है, यानी रिटर्न के मानों में वापस आते हैं। और ये सिर्फ जानदारों के लिए आता है, और इसमें यह भी नहीं लाजमी होता कि वापस आने का इरादा भी हो। मतलब क्या है कि तुम्हारा इरादा हो कि ना हो, तुम्हें आना हमारी तरफ पड़ेगा। तुम कह दो मेरा इरादा नहीं, मैंने टिकट नहीं करवाया, मैं तो वन वे टिकट लेके गया था, मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, ना चाहिए, लेकिन आना तुम्हें हमारी तरफ है। ये थी वो छोटी सी सूरत जिसके बारे में रिवायात से मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लम जुमे की नमाज में सूरत गाशिया पढ़ा करते थे एक रकत में। इसी तरह ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद उल अदहा की नमाजों में दूसरी रकत में सूरत अल गाशिया पढ़े करते थे। इसी तरह वितरों की दूसरी रकत में पहली में सूरत आला, दूसरी में गाशिया और तीसरी में सूरत काफिरून पढ़ी जाती है। यही तरतीब जुमे की नमाजों में पहली रकत में सूरत आला पढ़ते थे, दूसरी में गाशिया पढ़ते थे, और यही चीज़ ईद की है। तो हम जब गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इसमें बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें गौर करने वाला दिल, झुकने वाली अकल और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला दिल अता फरमाए। यहाँ पे सबक पूरा हुआ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.